Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Цягам наступнай гадзіны нашага эфіру вы пачуеце. Намеснік старшыні Савету міністраў Владзімір Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дварковічам на перамовах у Маскве аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяй зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Аляксандра Лукашэнкі, страты Беларусі ад падатковага манеўру Масквы могуць перавысіць мільярд даляраў. Адміністрацыя Менскага трактарнага заводу загадала, каб што прадпрыемства не будзе працаваць па пятніцах цягам кастрычніка. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў прадпрыемства. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», менавіта ён разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Лабуцьку. У Менску на 64-м годзе жыцця памёр былы палітвязень мастак Рыгор Кійко. Пра ўсё гэта мы пагутарым у нашай далейшай праграме. Украіна адкінула прапанову Аляксандра Лукашэнкі ўвесці туды міратворчыя сілы. Ніякіх міратворчых войскаў ва Украіну ўводзіць не трэба, гэтак заявіў дырэктар інфармацыйнай палітыкі Міністэрства замежных справ Украіны Яўген Перабініс. Я працытую: «Трэба, каб Расійская Федэрацыя і тэрарысты выконвалі менскія дамоўленасці пра спыненне агню і абмен закладнікамі. Расійская Федэрацыя мусіць вывесці свае войскі з тэрыторыі Украіны. Ніякіх міратворчых войскаў ва Украіне не трэба. Мы здольныя самі навесці парадак на сваёй зямлі, калі яе пакінуць замежныя войскі». Канец цытаты прадстаўніка украинского МЗС. Я нагадаю, что Александр Лукашенко у интервью телеканалу Euronews заявил про готовность увести белорусских миротворцев в Украину. Что про это думают украинские политологи? Подполковник запаса, удельник миротворчих операций ААН, судиректор программ внешней политики и международной безопасности Украинского аналитического центра Разумкова Алексей Мельник говорит. Сейчас этот украинский кризис создает достаточно много возможностей для власти Беларуси для того, чтобы улучшить свой имидж в мире и каким-то образом подкорректировать внешнеполитический курс. Это мы наблюдали, когда Лукашенко предложил Минск как площадку для переговоров между враждующими сторонами. И вот эта инициатива, которую сейчас он опять высказал, я думаю, это из той серии, то, что ваш президент понимает и пытается по максимуму использовать вот эти возможности. Но я уже не говорю о том, что в связи с экономическими санкциями сейчас Беларусь пытается опять-таки на этом заработать. Мне тяжело сказать, была ли это чистая инициатива или же были какие-то предварительные консультации. Позиция украинской власти на сегодняшний день: Украина пока не готова к миротворческой миссии на своей территории. Есть серьезное опасение, что этими миротворцами станут российские военнослужащие. Пока очевидно, что эта задача вряд ли посильна для ОБСЕ. Беларусь, наверное, как раз сейчас может восприниматься как, ну если не совсем нейтральная или дружественная к обоим сторонам, то, наверное, как минимально конфликтная. Говорю Алексей Мельник, судиректор программ внешней политики и международной безопасности Украинского аналитического центра Разумкова. А беларускі палітолог Павел Вусаў, каментуючы заяву Аляксандра Лукашэнкі, заявіў, што варта ўлічваць, што падчас падобных міратворчых аперацыяў можа гінуць вялікая колькасць іх удзельнікаў. Калі мы ўвогуле разглядаем гэтую сітуацыю, пакуль ідзе канфлікт на Украіне, адчынены вайсковы канфлікт, высланне беларускіх міратворцаў, неважна ў якой якасці, будзе звязанае з шматлікімі ахвярамі, бо сепаратысты не жадаюць прыпыняць агонь, таксама яны падтрымліваюцца з боку Расіі, Расія не зацікаўлена ў тым, каб там пачаліся вырашацца сапраўды пытанні мірным шляхам, таму тое, што беларусы атрымаюць, калі яны ўшлюць туды свае войскі нават у якасці міратворцаў, гэта шматлікія трупы, нябожчыкі і гора для беларускіх сем'яў. Таму Лукашэнкі трэба было б некалькі разоў падумаць, чым казаць такія словы. Меркаванне беларускага палітолага Паўла Вусава. Шчырасць заяву Аляксандра Лукашэнкі можна ставіць пад сумнеў, бо Беларусь уваходзіць у арганізацыю дамовы аб калектыўнай бяспецы, якая кантралюецца Крамлём. Гэта клічыць кіраўнік Цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў ва Украіне Дмітрый Тымчук. Возникает несколько моментов, которые заставляют усомниться, так сказать, в искренности господина Лукашенко. Ну, во-первых, Беларусь член ОДКБ, карманного блока Москвы. Причем все военные инициативы осуществляются, координируются и управляются из Москвы. Долгое время для нас было принципиальным вообще понять, будет ли Беларусь плацдармом для наступления российских войск на украинскую территорию. То есть в этом контексте мы воспринимаем Беларусь скорее как союзник Москвы, чем как нейтральную третью сторону. Понятно, что в таких условиях такая страна не может проводить миротворческую операцию. Господин Лукашенко занимается не более чем популизмом, поскольку мы видим возможности проведения миротворческой операции только по мандату Совета Безопасности ООН. Априори этого мандата не будет, поскольку Россия, как страна-член Совбеза ООН постоянный, она имеет право вето на любые решения Совбеза. И, конечно же, она будет блокировать любые попытки проведения миротворческой операции не ее силами. С другой стороны, если Россия договорится с Лукашенко и будут выдвигать Беларусь в качестве миротворца, ну, тогда возвращаемся к пункту первому. Если это будет в интересах России проводиться, то понятно, что интересам Украины это никак не будет отвечать. Второй вариант – это проведение миротворческой операции в рамках ОДКБ. В уставе ОДКБ записана такая возможность. Но там указано, что страны-члены ОДКБ проводят миротворческие операции на территории друг друга, а на территории стран не членов ОДКБ проводится только в случае передачи ОДКБ мандата Совбеза ООН. То есть круг замыкается. Говорив керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук. До теми заяви Олександра Лукашенка і її оцінки воєнними аналітиками ми повернемося пізніше у нашій програмі. Свобода нон-стоп. Оперативно. Докладно. Змястовно. Коротко. По-белоруску. З вашим уделом. От 7 до 8 ранницы. От 6 до 9 вечера у эфиры. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Александр Лукашенко заявіў пра гатоўнасць накіраваць ва Украіну беларускіх вайскоўцаў у якасці міратворцаў. Як вы ставіцеся да такой ідэі? А пытанне на вуліцах горадня. Ох, не знаю, вряд ли мы там нужны. Там, по-моему, должны сами разбираться. Не знаю, это что, подобится россиянам? Нет, я имею в виду не зеленых человечков. В каком плане миротворчества? Что они пришли, развели две страны и начали объяснять, как установить мир? Не знаю, возможно ли это взял, что весь мир не может, а мы можем. А миротворчество, вы знаете, это опять же какие-то деньги, все это не настоящее. Прикрытие красивым словом. Все. Свои люди должны сесть, говорить, общаться. Не верю я в это миротворчество и во все остальное. Пока люди не научатся говорить правду сами, которые в конфликте друг другу. Если они с целью сотворить мир, то это будет очень хорошо. Да, за миротворцев. Про миротворцев тоже ничего не могу сказать. Я считаю, что Украина сама во всем виновата, скажем так. И Украина должна была все это изначально, сразу с самого начала, как только начался этот конфликт, сразу все вот это вот подавить. А сейчас, что сейчас? Бестолку. Конечно, наши будут умирать там. Ну, против, не надо никого посылать туда. Если будут против, чтобы чего-то брата, папу посылали или мужа? Нет, конечно. Или так думать, что с солдатами можно спынить военное деяние, то это в истории, мабуть, николи не было. Треба прикладать дипломатичные намагания некие робить, а лишь не солдатами. Бо нема чого там робить нашим хлопцам. Если конфликтующие стороны между собой не могут это решить, вряд ли это сделает третья сила за них. Вы хотите, как в неким доме у Гродно плакала мать и сестра, и жонка солдата, то может, можно и послать. Але доброго з гэтага нічого не будзе. Ён хоча спыніць вайну, таксама хоча заняць роль такой міжнароднага палітыка, мабыць. Гэта адзіны яго шанс, і ён па максімуму за кошт Украіны і Расіі замацаваць свой статус. Меркаванне людзей у горадні, а вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Увесь час працуе тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. На 21-м годе президентства Лукашенко вспомнил о белорусской мове и загадал добавить в школах одну годину на ее выучение. Я по жизни оптимист и прогнозую, что еще годов через 20 наш проводир, его нащадок, может добавить померковным и толерантным аборигенам еще одну годину при умове, что Путин будет щедро кормить свою марионетку, а Александр Григорьевич будет послушно идти на коротком кремлевском поводку. Живе Беларусь! Слава Украине! Владимир Минск. Беларусь готова отправить свои войска Лукашенко на Донбасс. тяжко. Только кого наши будут бить, неведомо вот что. Хотя только не украинцев. Для меня это диво. Третья сторона станет биться. Великий дякую. С повагой до вас, Антонина. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы, якія гучаць цягам гэтай гадзіны на наших хвалях. Украінскія палітолагі скептычна ацэньваюць заяву Александра Лукашэнкі аб гатовасці паслаць беларускіх міратворцаў ва Украіну. Украінская МЗС ўжо заявіла, што міратворцы пакуль у краіне не патрэбныя. Намеснік старшыні Савету міністраў Владзімір Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дварковічам на перамовах у Маскве аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяй зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Александра Лукашэнкі, страты Беларусі ад падатковага манеўру Москвы можуць перавысіць мільярд даляраў. Цягам кастрычніка Менскі трактарны завод не будзе працаваць па пятніцах. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў МТЗ. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», ён разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Мастак, былы палітвязень Рыгор Кійко, памёр 3 кастрычніка ў 10-й клінічнай бальніцы Менску ад анкалагічнай хваробы. Сёлета яму споўнілася 63 гады. Развітанне з Рыгорам Кійком адбудзецца ў панядзелак. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што за навінамі можна сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У Москве ідуць перамовы першага намесніка старшыні Савету міністраў Владзіміра Сямашкі з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дварковічам. Беларусь спрабуе атрымаць кампенсацыю за гэтак званы вялікі падатковы манеўр, ініцыяваны Міністэрствам фінансаў Расіі. Сутнасць гэтай інавацыі ў тым, каб знізіць экспартнае мыта на нафту і нафтапрадукты, а падатковы цяжар перанесці на здабычу нафты. А гэта аўтаматычна ударыць па беларускай нафтаперапрацоўцы, бо Беларусь атрымоўвала частку мыта на экспарт нафты, расказвае Ігар Карній. Напярэдадні Александр Лукашэнка, прымаючы з дакладам прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, абурыўся, што страты Беларусі ад падатковага манеўру Масквы могуць перавысіць 1 мільярд даляраў. Летась мы дамовіліся, што Беларусь атрымае ў выніку заступак у эканамічным саюзе, падкрэсліў Лукашэнка. Але цяпер у Расіі ажыццяўляецца нейкі падатковы манеўр, у выніку якога мы можам страціць усё, пра што дамаўляліся ў мінулым годзе з Расіяй. Міхаіл Мясніковіч паскардзіўся, што партнеры ўчынілі свае манеўры ў закрытым рэжыме, паставіўшы беларускі бок перад фактам. Расійскі Мінфін прапанаваў падатковыя карэляцыі. Зніжэнне мыта на экспарт нафты да ўзроўню Казахстану – 80 даляраў за тону з цяперашніх 385 даляраў і адначасна істотнае падвышэнне падатку на здабычу карысных выкапняў. Па словах Мясніковіча, ён асабіста звяртаўся з пісьмовымі прапановамі аб урэгуляванні сітуацыі на імя свайго расійскага калегі Дмітрия Мядзведзева. Аднак ніякага адказу пакуль не атрымана. Мы направілі расійскай стороне соответствующее предложение, как выход из этой ситуации может быть внесение соответствующих изменений в соглашение о порядке зачисления пошлин в бюджеты сторон от экспорта нефтепродуктов. И мы предлагаем все пошлины в полном объеме, вывозные и экспортные там таможенные пошлины от нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, оставлять в белорусском бюджете. Но пока этих подходов правительство Российской Федерации не сформулировало. Паводле Мясніковіча, за зніжэнне мыта вырасце ўнутраны кошт нафты, што ўдарыць па маржы нафтаперапрацоўкі ў Расіі і ў Беларусі. З пераходам на новую форму бюджэтныя страты ўжо ў 2015 годзе могуць класці 250 мільёнаў даляраў, а ў наступныя гады ад 300 до 400 мільёнаў штогод. Эканамічны аглядальнік Алесь Герасіменка не перакананы, што ваяж беларускіх урадоўцаў у Маскву будзе плённым. Па яго словах, падобныя навацыі расійскага боку супярэчаць эканамічнай логіцы дэкларованых інтэграцыйных аб'яднанняў. І таму відавочна, што пытанне з падатковым манеўрам цалкам палітычнае. Наша эканоміка апошнія гады субсідзіравалася Расіяй, нафтагазавае субсідзіраванне. Памер гэтага субсідзіравання напрамую залежаў ад лаяльнасці беларускіх уладаў. Гадоў 5, мабыць, Расія павяла больш жорсткую пазіцыю позицию, тиснувши на Минск, домагаючися некоторых політичних рішень, у тому ліку на користь Мутного Союзу, після єдиної економічної простори і євразійського економічного зв'язу. Тому це більш інструмент, хоча на все впливу на Мінськ. Коли це єдиний ринок, існування різного роду винятків, митів між країнами ЄПА, суперечить здоровій економічній логіці. І всі ці комбінації, податкові ці винятки, які не дозволяють нам будуть скористатися за цією єдиною економічною просторою, концепцією, яка була не закладена. З постановкою питання у той плоскості, що у даному випадку політика переважує над економікою, згодний і відомий російський економіст Сергій Алексашенко. По його словах, усі останні роки господарчі дочиненні Москви і Мінську супроводжаються взаємними ультиматумами і шантажом. Ви це краще знаєте мене, да? То есть мне здесь тяжело с вами спорить. Ну, всегда висел. Вот ни один кредит России не был изначально гарантирован. Даже если такие политические обещания звучали, все равно там в любой момент могло прозвучать нет потому-то или потому-то. Поэтому вот решение, оно будет приниматься ситуативно в какой-то конкретный момент времени, в зависимости от того, что будет происходить в отношениях России и Беларуси. Наместник министра финансов России Сергей Шаталов огучил позицию своего ведомства. Беларусь достаткова 1,5 мільярда доляраў ад вывознага мыта на нафтапрадукты, якія будуць заставацца ў дзяржаўным бюджэце ад 2015 году, каб пакрыць меркаваныя выдаткі. Аднак праблема ў тым, што Мінск разлічвае на нашмат большыя дывідэнды, а згаданая сума нават не абмяркоўваецца. Як заявіў Міхаіл Мясніковіч, прапановы беларускага боку пакідаць у беларускім бюджэце ўсё мыта ад нафтапрадуктаў у поўным аб'ёме ніяк не ўвязваюцца з 1,5 мільярда даляраў, якія ніхто і не збіраўся пералічваць у Расію. Расказаў Ігар Карней. Не болей інфармацыі пра спрэчкі паміж Беларусію і Расіяй наконт нафтавага мыта на нашым сайце свабода.орг. Загадам адміністрацыі Менскага трактарнага заводу прадпрыемства не будзе працаваць па пятніцах цягам кастрычніка. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў МТЗ. Каля прахадной заводу сёння пабывала Галіна Абакунчык. Каля прахадной Менскага трактарнага заводу зацішша. Пляцоўка для паркоўкі аўтамабіляў амаль пустая. З дзвярэй зрэдку выходзяць 1-2 чалавекі. Размаўляюць з людзьмі. Бачу, што зараз амаль пустая прахадная. Што, выходны дзень сёння? Простой. Простой. Это не выходной. Где-то эти тарифы оплачиваются все. Усим работникам? Да. А что вам кажет администрация? Я не из завода. Я подрядчик. Подрядчики работают, ремонтные службы. И все. Да. Как высветлить причину простой, свертаюсь в администрацию. Кировный склад предприемства у отрознения от працовных цехов на местах. Однак нечто комментовать там отмовляются. Накировывающие с пытаниями до наместника директора по идеологии Василя Тимановича, який гэтак подлумачил причину простою. Экономии ресурсов, материальных и всех остальных, объявлено четверняк к концу года. На кастрычник те не только на октябрь. А далее по обстановке будут приняты дальнейшие решения. Как это поплывает на заработки инженеру, работников? Как работали, так и получили. Он 2/3 по законодательству. Тут мы ничего не будем нарушать. Ну и некоторые поддержки, конечно, будут, чтобы люди не потеряли. Тем часом працовники МТЗ мало доверяют чиновникам с администрации предприемства и не бачат для тракторного завода дальнейшей перспективы. Размаўляю з майстрам вытворчага цэху, які выйшаў з прахадной заводу. Ці вы самі працуеце на заводзе? Да, майстар производственны. Што сёння на заводзе? Вот я бачу, што сёння афіцыйна прыказам генеральнага дырэктара простой. Службы ремонтнай сёння работаюць. Так дзе-то 10% только от численнасці людзей в цэху. Видзіце, што і автамабіля нету. Чаму? Ці тлумачылі? Не аб'яснялі, но я так падазрываю, што з-за таго, што нет збыта трактароў, выгадней аплаціць 2/3 чем работать на склад. 2/3, 60% от того, что может человек заработать, придя на работу. Это кольки прикольно? 3-5 миллионов. На заводе? По словам генерального директора, на заводе средний заработок 7 миллионов. А вы? Сколько трудовых? Нет. Ну, конечно, меньше. Как люди до этого ставятся? Довольные? Радуются выходному? Ну, о чем вы говорите? Какое выходное, когда у людей зарплата не 7 миллионов, как знает генеральный директор, а 5 на самом деле, да еще и 4 дня простоя, это уже будет не 5 миллионов, это уже будет 4. Никому не нравится, многие уходят, все привязано к доллару, все дорожает, а зарплата не поднималась уже в течение 1,5 лет, наверное. Прогнозы какие? Что кажет администрация? ёсць, як доўга гэта можа прадоўжыцца, і ўвогуле, што вы самі пра гэта думаеце? Ну, вы знаеце, адміністрацыя как-то, ну, работнікаў не асоба пасвячае, нам только даводзяць распаряжэнні, прыказы, а што планіруюць, што яны сабіраюцца дзелаць, пакрыта пока мракам. Вот, например, на той неделе был подписан приказ о том, что простоев будет 3 в этом месяце, сейчас уже вот 5. То есть, что будет на следующей неделе, тем более в следующем месяце и зимой, когда сбыта тракторов нет, тут трудно сказать. И не зря идет очень серьезный отток кадров, а на завод набирают только студентов. Ну, студенты сами понимаете, что это за работники. Все идет только по нисходящей. От директора к директору ничего не меняется. Учитывая то, что года полтора трактора стоят на территории предприятия, никуда не продаются, то все говорят о том, что будет только в худшую сторону. Перспектив в лучшую сторону здесь нет. Поводле официальной статистики, у студзеня-жніўня этого года в Беларуси было выраблено 37 тысяч тракторов для сельской и лесной господарки. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период минулого года. Каля праходной Менска тракторного завода побывала наша корреспондентка Галина Абакунчик. Вы на хвалях Радио Свобода. 1 кастрычніка ў Менску міліцыя затрымала 30-гадовага беспрацоўнага Павла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», менавіта Спірын разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Грамадзянская жонка затрыманага патэлефанавала ў турму на Акрэсціна ў Менску і даведалася, што муж там адбывае арышт на 15 сутак. Яна расказала нашаму корэспандэнту, што мужу пагражаюць і крымінальныя справы. Ну, просто я думала, 15 суток и все, а тут как бы все звонят, и я уже начинаю нервничать. И неужели ему могут дать еще там какой-то срок сидеть? Вот это вот, как бы, у меня не укладывается в голове. Как бы никакой причины я особо не вижу, конечно, но может там, ну, была какая-то насмешка, и все, как бы, в этой поиске ничего такого нету ужасного. Гаварыла жонка арыштаванага 30-гадовага беспрацоўнага Павла Спірына. Мы сочым за гэтай сітуацыяй, больш інфармацыі на нашым сайце свабода.орг. А актывістам моладзевай арганізацыі «Змена» Павла Вінаградава аштрафавалі на 1 200 000 рублёў, нібыта за знаходжанне ў нецвярозым выглядзе ў грамадскім месцы. Павел сцвярджае, што ў міліцыі яму пагражалі лёсам зніклага журналіста Змітра Завадскага, расказвае Алег Грузділовіч. О 15-й године 3-го кастрычника Павла Виноградов был вызван из московского райотдела милиции, где отбыл сутки. По воде решения керавництва райотделу, активисты молодежной организации «Змена» штрафовали на 1 200 000 рублёў, не быть за знаходжение в нетверозом выгляде у громадским месцы. Але больш, чым такое пакаранне, якое Вінаградаў лічыць цалкам незаконным, яго непакоіць адкрытыя пагрозы ад міліцыянтаў. Начальник уголовной исполнительной инспекции господин Лужинский сказал мне: «Паша, а где, говорит, Завадский?» Я говорю: «Я не знаю». Он говорит: «Ты что, хочешь, чтобы твоя жена не знала, где ты?» Я у него спросил, угрожает ли он. Он говорит: «Нет, я предупреждаю». Далее я провел еще пару часов в кабинете своего инспектора. Зашел начальник уголовной исполнительной инспекции, сказал, что изымайте у него вещи и ведите в дежурку. Ночь я провел в дежурке в стакане. Ко мне пришел милиционер, ознакомил меня с протоколом, где было написано, что я находился в нетрезвом виде по адресу Бужевская, 9, вчера, 16:20. В материалах дела было написано, что я от свидетельствования отказался проходить на алкотестере. Я там пояснил, что нет, такого не было. И через минут, наверное, 30, мне уже принесли постановление, то есть замначальник московского РУВД господин Рудский присудил мне 1 200 000 штрафов. Поводле Павла Виноградова милицианты так само пропоновали ему съехать в Менск у Березину, откуда он родом и где живе его и батька. Павел Виноградов кажет, что не собирается съезжать в Менску, и заявил про это у милиции. Активист намерен реагировать на погрозы на свой адрес после консультации с адвокатом. Адносна абвінавачвання, што ён знаходзіўся ў грамадскім месцы ў нецвярозым выглядзе, Павел Вінаградаў заўважыў, што падобныя абвінавачванні вылучаныя супраць яго невыпадкова, каб падрыхтаваць падставы для накіравання ў ЛЦП. Если я не ошибаюсь, мне еще один протокол нужен за распитие или нахождение в пьяном виде. И уже может проходить комиссия по признанию меня алкоголиком или не признанию. Частку ночи на 3 кастрычника Павел Виноградов провел у так званым «Малпятнику» – помешкание для затриманных хулиганов, у тем лику соправдных алкоголиков. Там была вельмі брудная падлога і невыносны пах, згадаў актывіст умовы ўтрымання. Паводле Павла Вінаградава, з 2011 году ён правёў на акрэсленне больш за 200 сутак пад арыштам. Агульная колькасць ягоных адміністрацыйных арыштаў набліжаецца да 20. Апошні раз Павел Вінаградаў быў затрыманы 11 верасня, асуджаны на 15 сутак. Актывіст не выключае таго, што ўлады рыхтуюць для яго падаўжэнне прэвентыўнага нагляду. Расказваў Олег Грузделович. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па вакацыях», будучыня аднаго з найстарэйшых беларускіх фэстаў пад пытаннем. Цягам кастрычніка на хвалях свабоды гучыць наш уласны «Рок па вакацыях», у тым ліку і песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. І сёння будуць дзве песні гурту «Нейрадзюбель», зараз «Танкі». Радыё Свабода, песня «Танкі» ў выкананні гурту «Нейрадзюбель». Яшчэ адна песня «Нейрадзюбеля» напрыканцы гэтай гадзіны. А неўзабаве мы якраз і пагутарым пра гэтак званых зялёных чалавечкаў. Тэма звязаная шмат у чым з танкамі. Мы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы, якія гучаць цягам гэтай гадзіны на нашых хвалях. Украінскія палітолагі скептычна ацэньваюць заяву Александра Лукашэнкі аб гатоўнасці паслаць беларускіх міратворцаў ва Украіну. Міністэрства замежных спраў Украіны ўжо заявіла, што міратворцы не патрэбныя. Намеснік старшыні Савету міністраў Владзімір Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дваркоўічам на перамовах у Маскве аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяй зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Александра Лукашэнкі, страты Беларусі ад падатковага манеўру Масквы могуць перавысіць мільярд даляраў. Цягам кастрычніка Менскі трактарны завод не будзе працаваць па пятніцах. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў МТЗ. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», Спірын разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Мы на хвалях Радыё Свабода. Гэтак званыя зялёныя чалавечкі, магчыма, атрымаюць у Расіі сваё свята. І, верагодна, яно можа супасці з днём нараджэння Владзіміра Пуціна. Падрабязнасці прыйшла расказаць мая калега Алена Ціхановіч. Алена, як будзе афіцыйна называцца гэтае свята, калі гэта ўжо вызначана? Ну, па-руску прапануецца назваць яго «Дзень вежлівых людзей» або «Дзень ветлівых людзей». І падобную законадаўчую ініцыятыву унесці папраўкі ў закон пра дні вайсковай славы і памятныя даты ўнёс у думу дэпутат Ігар Зотаў. Ён таксама лідар расійскай партыі пенсіянераў за справядлівасць. І паводле словаў Зотава, гэтая ініцыятыва ўзнікла на падставе шматлікіх зваротаў грамадзян пасля далучэння Крыму. Алена, ці маглі б вы нагадаць мне і нашым слухачам ветлівыя людзі, вось гэтыя і зялёныя чалавечкі, як гэтыя тэрміны з'явіліся? Так, выраз ветлівыя людзі прыдумала расійская прапаганда замест тэрміну «зялёныя чалавечкі», якім ва ўкраіне апісвалі невядомых ваенізаваных людзей. Сёлета ў лютым, нагадаю, расійскамоўныя салдаты без знакаў адрознення хлынулі ў Крым, там яны захапілі стратэгічныя пазіцыі ад аэрапортаў да вайсковых базаў і будынку парламенту. І спачатку Крэмль упарта адмаўляў прысутнасць сваіх вайскоўцаў у Крыме, але пасля таго, як быў ўжо праведзены крымскі рэферэндум, Владзімір Пуцін нарэшце прызнаў, што зялёныя чалавечкі былі расійскімі вайскоўцамі і пахваліў іх за прафесіяналізм. Алена, скажыце, ці ёсць у гэтай ідэі гэтага свята сур'ёзныя прыхільнікі? Бо ў расійскай думе рэгулярна ўносяць нейкія маргінальныя прапановы, там тыя ж ліберальна-дэмакратычная партыя Жырыноўскага. Ну, у прыватнасці сёння расійская газета «Звесці» напісала, што Міністэрства абароны Расіі падтрымала гэтую ідэю прысвяціць памятную дату ветлівым людзям. І, як сказаў у газеце намеснік міністра абароны Расіі Мікалай Панкоў, міністэрства ініцыятыва его спрыняло пазітыўна, яна таксама станоўча ўспрынятая ў вайсковых частках. Паводле газеты, гэтую ідэю падтрымліваюць многія дэпутаты думы. Алена, вось я ўжо сказаў, што гэты дзень можа супасці з днём нараджэння Владзіміра Пуціна. Дык што, яны прывязваюць вот менавіта да нараджэння, пра гэта гаворыцца адкрытым тэкстам? Безумоўна, адкрытым тэкстам. Вось гэты ініцыятар Зотаў, ён кажа, што ён прывязвае і прапануе прывязаць да даты 7 кастрычніка, дня нараджэння Пуціна, таму што дзякуючы нашаму верхоўнакамандуючаму Расія стала сімвалам сілы духа расіян. Вось такое тлумачэнне Пуціна. І калі Зотава. І калі дума падтрымае гэтую прапанову, то дзень ветлівых людзей будзе адзначацца 7 кастрычніка, невядома ўжо сёлета ці пазней. Але я дадам, што калі паглядзець на расійскі календар недаўніх падзеяў, што гэта таксама дзень, калі ў Маскве ў 2006 годзе была забітая расійская журналістка, выкрывальны крытык Крамля і асабіста Пуціна Ганна Паліткоўская. Дзякую, Алена. Алена Ціхановіч расказала пра меркаванае новае свята ў Расіі. А мы якраз яшчэ застанемся пры такой ваеннай тэме і вернемся да адной з галоўных тэмаў нашага сённяшняга эфіру. Заявы Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць паслаць ва Ўкраіну беларускія міратворчыя сілы. Заканадаўства Беларусі не забараняе беларускім вайскоўцам удзельнічаць у міратворчых місіях па-за межамі краіны, таму адпраўка беларусаў у Донбас цалкам магчымы варыянт развіцця падзеяў. Пра гэта ў інтэрв'ю нашым радыё расказаў вайсковы эксперт, аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Александр Алесін. Вся необходимая правовая база имеется. Белорусский миротворческий контингент является частью миротворческого контингента УДКБ, а УДКБ существует соответствующее соглашение с Организацией Объединенных Наций, суть которого сводится в том, что Организация Объединенных Наций может выдать мандат в случае необходимости миротворцам УДКБ для участия в миротворческих миссиях. Кроме того, при помощи, как это ни парадоксально, НАТО, Беларуси задолго до создания миротворческого контингента УДКБ готовилась миротворческая рота по программе «Партнерство ради мира». Они участвовали, натовские военные, в подготовке языковой, делились тактическими приемами, опытом участия в миротворческих операциях. Ну и кроме того, законодательство Белоруссии позволяет добровольцам по личному заявлению, контрактникам, участвовать в миротворческих миссиях с разрешения президента. Таким образом, правовая база для этого у нас имеется давно. Таким образом, ничего невозможного нет. Іншая рэч, што правесці міратворчую аперацыю ў Донбасе толькі сіламі беларускіх вайскоўцаў немагчыма, упэўнены эксперт. Беларусь имеется собственный миротворческий контингент, но я полагаю, что белорусского контингента будет мало, если надо будет разъединить по всему протяжению линии противостояния двух войск. Скорее всего, с моей точки зрения, наряду с белорусами могут участвовать киргизы, казахстанцы, армянский контингент. Россию не привлекут, конечно, потому что нужно согласие обеих сторон, конфликтующих на ввод тех или иных миротворческих подразделений. Более того, я полагаю, что, конечно, если будет миссия, то она не ограничится государствами ОДКБ. Скорее всего, со стороны НАТО будут присутствовать подразделения, скорее всего, стран Балтии или стран Восточной и Центральной Европы, небольших, которые не вызывают отторжения у представителей, скажем так, Юго-Востока. Просто я полагаю, что белорусов будет мало, достаточно протяженная территория, поэтому, чтобы выполнять миссии, достаточно много надо будет войск иметь. Беларускія міратворчыя сілы былі створаныя яшчэ ў 2005 годзе у выглядзе міратворчай роты, якая сёння дыслакуецца ў Віцебску і належыць да 103-й гвардзейскай мабільнай брыгады. Акрамя таго, у кантынгент калектыўных сіл аператыўнага рэагавання АДКБ, які можа быць выкарыстаны ў міратворчай місіі, уваходзіць адна брыгада беларускага армейскага спецназу і адна брыгада спецназу МУС Беларусі. Не праходзілі падгатовку, абладаюць неабходимым оборудованием, вооружением, снаряжением, более подготовлены к переброске на значительное расстояние. Кроме того, у них там значительное количество профессионалов. Есть некоторые, да, чисто офицерские подразделения. Поэтому, я полагаю, две бригады можно будет использовать вот с этой целью. У Минобороны Беларуси отмовились комментовать заяву Лукашенко про магчимость удела белорусских войскоўцаў у миротворчей операции, а так само спаслались на отповедное законодавство. Всему свое время и так далее, поэтому что касается миротворческих функций, то еще более чем 10 лет назад у нас очень подробно изложена вся эта информация была и принято соответствующее законодательство, регламентирующее выполнение соответствующих функций Республикой Беларусь. Все, вот единственное, что могу сказать. Удзел Беларусі ў міратворчых місіях рэгламентуецца законам Рэспублікі Беларусь аб парадку накіравання ваеннаслужачых, асобаў начальніцкага і шарагового складу, органаў унутраных справ, органаў фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржаўнага кантроля Рэспублікі Беларусь, органаў і падраздзяленняў па надзвычайным сітуацыях, пракурорскіх работнікаў, а таксама цывільнага персаналу за межы Рэспублікі Беларусь для ўдзелу ў дзейнасці па падтрыманні міжнароднага міру і бяспекі. Гэты законадаўчы акт был прыняты яшчэ ў 2003 годзе. У адпаведнасці з ім беларусы могуць прымаць удзел у міратворчай дзейнасці толькі з асабістай пісьмовай згоды па рашэнні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Я нагадаю, что больше информации про реакции на заяву Александра Лукашенко об готовности дослать белорусских миротворцев во Украину на нашем сайте свобода.орг. Мастак і былы палітвязень Рыгор Кійко памёр 3 кастрычніка ў 10-й клінічнай бальніцы Менску ад анкалагічнай хваробы. Сёлета яму споўнілася 63 гады. Развітанне з Рыгорам Кійком адбудзецца ў панядзелак, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. У 2001 годзе Рыгор Кійко ўдзельнічаў у акцыях па абароне курапатаў супраць пашырэння Менскай кальцавой дарогі, а падчас нападу спецназаўцаў на лягер абаронцаў курапатаў яго моцна збілі. Спадар Рыгор быў сябрам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, чалавекам гераічным, мужным і адданым сваёй радзіме, распавядае намеснік старшыні КХП БНФ Юрас Беленькі. Технично украинец, але дай бог, как наши белорусы были такими белорусами, как был Рыгор. Человек таленту, мастак, але шел напереди наше змагание. Терпел за это, супроти его были репрессии. Его избивали у куропаток. Я не выключаю, что хвороба, якая здоровался с ним, могла бы быть спровокована тем, что... Я помню, он снял кашулю и показал, и все тело было в этих синяках. После этого же он же не спынил свою працу для батька. Ни на кропку, ни на дворот. Получение, конечно, это редкое, когда человек с одного боку твердый, мужный, у той же час стариновитый и мягкий, доброзачливый собрал с коллегами. Это не вельми редкое получение. И опошние дни он, маючи эту хворобу, навод не хотел робить некий клопот нам, собрам. Мовляв, моя проблема, мужный с этой проблемой. Апошнім часам цяжка хвораму мастаку сябры і актывісты збіралі грошы на лекаванне, распавядае сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Дзядзька Рыгор быў адзін з тых сапраўдных фронтаўцаў, у каго маладафронтаўцы проста вучыліся. Ён адзін з першых беларускіх палітвязняў. У 97 годзе ён падчас дня волі адбіваў бел-чырвон-белы сцяг у міліцыі. Міліцыя выхоплівала сцягі, ламала іх, кідала на дарогу. Ён адбіваў бел-чырвон-белы сцяг. За гэта затрыманы разам з некалькімі ўдзельнікамі. Пасля сядзеў 3 месяцы ў лагдарцы і адбыў іх 2 гады, яму прысудзілі хім. У курапатах ён таксама бясстрашна проста ішоў з голымі рукамі проста вось на амап, калі спрабавалі ламаць крыжы і будаваць кальцавую дарогу праз курапат. Ён быў адзін з тых, хто абараняў сабой гэтыя крыжы, яго вельмі моцна збілі, ён там пацярпеў, ён трапіў у шпіталь пасля гэтага. Таму это ў Беларусі такія людзі рэдкасць. Акрамя гэтага ён цудоўны мастак, кераміст. Акрамя гэтага ён выхаваў двух дачок, выдатных дачок, вельмі таленавітых выпускніцаў акадэміі мастацтва. Конечно, это один из тех людей, на яких белорусский рух тримается. Один из тех людей, кто дает приклад. Один я только ехать верник веру, что Григору Ивановичу зараз лепей, чем было тут на земле, было верни мучился. Хвороба, конечно, такая онкология, это верно, покутливая речь, что в тем свете лепей, чем было в этом. Старшыня Беларускага саюзу мастакоў Рыгор Сетніца згадвае, што бачыўся з Рыгорам Кейко тыдзень таму. Ён ужо быў моцна хворы. На вялікі жаль, тая хвароба цягнулася ўжо амаль 2 гады. Ён як мог гэтак з ёй змагаўся. Ну а ў жыцці быў вельмі сумленны, вельмі харошы чалавек. Мы ведаліся з ім са студэнцтва. Рыгор быў заўсёды прыхільнікам беларускіх нацыянальных каштоўнасцяў і святыняў, і ўсяляк як мог гэтым святыням служыў. Недарма ён быў у складзе суполкі пагоні Беларускага саюза мастакоў, якая і спавядае гэтыя каштоўнасці. І апроч усяго ён вельмі быў актыўны як грамадзянін, і за сваю грамадзянскую пазіцыю ён у свой час і пацярпеў, зазнаў пераслед, у тым ліку і судовы. Вось, але годна праз усё гэта прайшоў і заўсёды заставаўся вельмі шчырым, сумленным і светлым чалавекам. І мастаком, і настаўнікам, ён шмат выкладаў у універсітэце культуры. Яго вельмі паважалі, і таму, канешне, это яшчэ адна страта і харошага чалавека, і мастака, і шчырага беларуса. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Алексей Знаткевіч, і я нагадаю пра некаторыя тэмы, якія гучалі і гучаць у нашым эфіры цягам гэтай гадзіны эфіру. Украінскія палітолагі скептычна ацэньваюць заяву Александра Лукашэнкі аб гатовасці паслаць беларускіх міратворцаў ва Украіну. Міністэрства замежных спраў Украіны ўжо заявіла, што міратворцы не патрэбныя. Намеснік старшыні Савету міністраў Владзімир Сямашка спрабуе дамовіцца з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Аркадзем Дваркавічам на перамовах у Маскве аб кампенсацыі стратаў ад планаваных Расіяй зменаў у падатках і мытах на нафту. Паводле Александра Лукашэнкі, страты Беларусі ад падатковага манеўру Москвы могуць перавысіць мільярд даляраў. Цягам кастрычніка Менскі трактарны завод не будзе працаваць па пятніцах. На чатырохдзёнку перавялі 90% працаўнікоў МТЗ. На 15 сутак асудзілі 30-гадовага беспрацоўнага Паўла Спірына. Паводле інфармацыі выдання «Беларускі партызан», Спірын разаслаў на 1500 электронных адрасоў работнікаў Менскага гарвыканкаму тэкст сатырычнай аповесці пра кіраўніка гораду Мікалая Ладуцьку. Актывіста Паўла Вінаградава аштрафавалі на 1 200 000 рублёў. Яго абвінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў нецвярозым стане. Вінаградаў кажа, што міліцыянты пагражалі яму, што ён падзеліць лёс зніклага журналіста Дмітра Завадскага. Мы на хвалях Радыё Свабода, і кожны тыдзень у нашым эфіры гучаць нашыя падарожжы. Сёння расказ пра тое, як Зміцер Бартосік наведаў глыбокае на Віцебшчыне. Адзін глыбоцкі прадпрымальнік вырашыў на полацкай дарозе на ажыўленым скрыжаванні паставіць кавярню. Месца бойкае і высокае, таму і назву прыдумаў удалую – гара. І прыйшоў да глыбоцкага рэклямных спраў майстра Александра Мядзельца, каб шыльду зрабіць. Зайшоў да мяне хлопец. Трэба было зрабіць яму шыльду на кафе, на пагорку такім новым спрытным, на дарозе з Полацка на Вільню. Кажуць, нам назовём гара. Ну, добра, гара, ну, мясцовая, чого добра, гара, ладно. Гара дык гара, але ж, бляха, наша скрепка, рускі век, надо ж напісаць дужу па-руску. Гура! Напісалі, трохи, ну, коробило мяне, але ж зрабіў я гэтую шыльду, зрабіў уяву суровага альпініста, які далез да гэтай гары, ну, і напісаў гэта гора. Зрабілі шыльду, заднім ходам уже паперы составлялі, ну, у законіце трэба было. Шыльду зрабілі, як кліент і замаўляў, і з'явілася на трасе кафе «Гора». Менавіта так мясцовыя людзі і прачыталі. І пайшла пра тое кругласутачнае «Гора» слава па горадзе. Дзе ноччу гарэлкай дагнацца, трэба ісці ў «Гора». Дзе ты бадзяўся ўсю ноч, і зноў у «Горы». І дайшла такі слава пра тое «Гора» да раённых уладаў, якія і наставілі няшчаснага рэстаратара на шлях вяртання да каранёў. За шыльду прыйшлося плаціць ізноў. Ну і вы канкамі вам кажуць, што ж вы там за «Гора» адкрылі? Точно «Гора» ўсім жонкам, чые мужыкі ўцяклі з «Горада» ўначы, працуюць кругласутачна. Ну, хоць, трэба, сынок, пісаць па-беларуску. Спачатку гараюсь гора, як і быў козёл, а то козёл. Так прыйшоў хлопец і замовіў, як трэба, па-беларуску. Бо а то будзе гора, і без мовы таксама. Другая гісторыя будзе пра ролю нашага радыё ў далёкія 50-е гады, калі на заходнюю Беларусь прыйшлі калгасы. Пра тое, як у вёсцы Завараты маладыя хлопцы разыгралі дарослую тётку, аматарку радыё «Свабода», расказаў мне глыбоцкі журналіст Змітер Лупач. «Свабода» вещае з 53-го года, і красак вось арганізавалі гэтыя калгасы, і люди чекали, что вось-вось начнется война, и было такое чекание, что вось-вось начнется война, и все переменится. Я думаю, тому хвали в лесе Филистовича больше года, тому и Жихар воевал до 55-го, ну, вот, дякуючи этим чеканиям. И, вядомо, как пошла трансляция «Свободы», то люди слухали. Это был короткий фрагмент с передачи Дмитра Бартосика, его на подороже у глубокое на Витебщине. А нагадаю, что цалком все наши передачи можно слухать и читать у интернете. Наш адрес свобода.org. А зараз урывок с программы «Зона свободы», якая выходит цалком на телеканале «Белсат». И веде эту передачу Алена Тихановича, она была присвечена роли белорусской мовы и роли украинской мовы у канфлікце ва Украіне. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка заявіў: «На расійскай мове мы практычна ўсе размаўляем, але на беларускай мове, скажам адкрыта, ў побыце, дома мы размаўляем менш. Дык можа, трэба ў школе на карысць беларускай мовы даць адну гадзіну, а не ангельскай». Сергей, на вашу думку, вось гэтую заяву можна ацаніць як такое моўнае празрэнне Александра Лукашэнкі пра столькі гадоў? Абсолютно не, потому что это заява вельми хитрая, зворотливая, не за кошт российской мовы, якая абсолютно доминуя в адукации, пропонуется дать годину для мовы белорусской, а за кошт ангельской мовы. Причин тут ангельская мова не зразумела. Але для обывательской сведомости это вельми зразумело. Саправды, некая за кошт чужой мовы, а не своей там российской. У святле, можа быць, тых падзеяў, якія адбываюцца ва Украіне, у прыватнасці, людзі пра гэта думаюць у Беларусі таксама. Мова стала палітычным фактарам нумар адзін. І недзе трэба яму трапляць са сваёй рыторыкай у гэтыя настроі, у думкі людзей. Вот адсюль гэтая заява. Аксана, а як вы ацаніце логіку такой заявы? Сапраўды, па-расійску добра размаўляем, дык вот трэба даць гадзіну беларуску за кошт ангельскай. Мова в кожній державі надзвичайно тонкий організм. І, звичайно, це є та зброя, якою можна вимахувати. Тобто мова може бути як зброя, а мова може бути як протягнена рука. Можливо, в цій ситуації, в якій зараз опинився Лукашенко, йому треба було протягнути оцю руку, щоб якось нав'язати, можливо, діалог зі своїм народом, зі суспільством. Але важко повірити у щирість цих намірів. А Сергій, на вашу думку, чи можна поводля гэтага меркаваць, што Александр Лукашенко, ну вось неўзабаве пачнецца палітычная кампанія прэзідэнцкая, ён як бы так трошку выпрабоўвае моўны фактар. Сама па сабе эта заява вельмі, скажам так, дробязная, ну, дабавіць гадзіну беларускай мовы ў школе. Ці можна сказаць, што ён неяк далей будзе спрабаваць граць вось на гэтай ноце, граць гэтай картай? Да не, конечно. 20 годов, уже 21 год, мы бачим абсолютно системную, мэтанакіраваную политику знищения усяго национального. Я вот тут просто хочу докладнить, коли часом мы шуем, что вось, значит, недостатково улады, ця Лукашенко надае уваги белорусской мове, яны робяць помылку, это не так. Яны не робяць ніякай помылки, яны мэтанакіраваны гэтую мову знищаюць. А датычна вашага пытання неких электоральных заигрываний, Алена, ну послухайте, у Могилеве, 400-тысячным городе, только одна девчинка вучится в белорусском классе. На что ему, так сказать, с кем ему гулять? Он загнал мову у гетто. Те люди, кому это болит, они уявляют собой, так сказать, они не имеют голоса, они не могут вести диалог ни с тем же самым Лукашенко, коли бы они хотели, бы они не допущены до СМИ, ни с тем же самым громадством по той же самой иншей причине. Тому тут, видать, некие у него были конъюнктурные меркования, те, может, встал не с той ноги. Я ему не веру. Гэта быў фрагмент з перадачы «Зона свабоды». Цалкам яна выходзіць на тэлеканале «Белсат». У перадачы бралі ўдзел нашыя глядальнікі Сергій Дубавец і Сергій Навумчык, і Аксана Пеленска з Украінскай службы «Радыё Свабода» вяла перадачу Алена Ціхановіч. І нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна цалкам слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Прывітанне. Тут Ян Максімюк. Запрашаю у кафе «Европа». Чаму у кожным беларускім горадзе некалі быў гатэль з назвай «Европа»? А чаму у Европе ніколі не было гатэлю з назвай «Беларусь»? Экзістэнцыялізм ніколі не дайшоў да Менску, а да горад не дайшоў. Беларусь не цэнтр Европы. Не, гэта сэрца Европы. Кожную сераду у эфіры на сайте «Свабоды» я буду піць каву, а можа і што мацнейшае, з еўрапейскімі інтэлектуаламі, пісьменнікамі, мастакамі. Заходзьце, сядайце, запрашаю. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Сёлета ўпершыню за апошнія гады ў Менску не адбыўся традыцыйны фестываль «Рок па лакацыях». І цягам кастрычніка на «Хвалях свабоды» наш уласны «Рок па лакацыях», у тым ліку песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі ў мінулыя гады. І сёння яшчэ адна песня гурту «Нейрадзюбель». Трываю. Я срываю, а не плачу. Я срываю. на ширим сенсом, местом хлебным. И пошли гулять у люди, терапинка там не будет. Я заради свою свободу, не кривею и не буду. Любить стал своему народу, люди кричат с идиотом. Вот